Խարաշո պերեմիշայտե, լավ խառնեք։ Պերեմիշայտե, խառնեք, խառնեք, պերեմիշայտե։ Վիլիջե կաբաշկովե տեստը սմազունույ մասլոն ֆորմո։ Տտմիկով խմորը դատարկեք կարակսած կաղապարի մեջ։ Վիլիջե դատարկեք սմազունույ կսած։ Для этого количество кабачков форма должна быть диаметром от 60 до 70 сантиметров, чтобы в высоту запеканка была около 5 сантиметров, не выше, иначе не пропечется. Այդ քանակի դիցմիկների դեպքում կաղապարը պետք է ունենա 16-17 սանտիմետր տրամագից, որպեսզի թխվածքը ուտեստի բարձրությունը լինի մոտ 5 սանտիմետր, ոչ ավել։ Հակառակ դեպքում լավ չի եփին։ Не пропечется, чи епви, диаметр, трамагит. Если будете готовить из большего количества кабачков, то форма должна быть большего диаметра. Եթե կպատասխանեք ավելի մեծ քանակությամբ դտիկներով, ապա կաղապարը պետք է ավելի մեծ դրամաչափի լինի։ Դիամետր, նաև նշանակում է դրամաչափ։ Բոլշևը ավելի շատ, ավելի մեծ։